إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله تبارك وتعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا أنا سمع الله سبحانه وتعالى فسأية سورة الفاطر فسأية هي قومي لك سورة الفاطر من كان يريد العزة yule ambaye anataka utukufu yule ambaye anataka kuwa mtukufu katika ardhi falillahi al-izzatu jami'a basi utukufu wote wapatikana kwake Allah subhanahu wa ta'ala yeyote ambaye anataka kunyanyuliwa katika hii dunia yeyote ambaye anataka Allah aweze kumfanya mtu wa hali ya juu katika hii dunia anayetaka utukufu katika hii dunia bila shaka utukufu wote anaumiliki ni Allah subhanahu wa ta'ala wala hakuna mwanadamu ambaye anamiliki utukufu zaidi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, qala Umar radiyallahu ta'ala anhu, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Anasema Umar, Allah subhanahu wa ta'ala amridhie, sisi ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametukuza kwa Uislamu. Hii dini yetu ya Uislamu ni utukufu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametupa. Allah ametukuza sisi kwa ajili ya Uislamu kisha akasema famaha mabtaghaina al-izzata fi au fi ghayrihi adhallana Allah tunapotafuta utukufu usichokuwa Uislamu basi Allah subhanahu wa ta'ala atudhalilisha ikiwa kama watu wataacha utukufu ambao Allah amewapa kwa ajili ya Uislamu wakatafuta utukufu katika madini mengine au katika njia zingine bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atatudhalilisha ikiwa kama tutauacha Uislamu na kutafuta utukufu katika manjia iliyokuwa mingine. Ibadallah, watu waliokuwa kabla yetu kuanzia maswahaba na wale ambao waliwapata kwa wema walikuwa na nguvu kwa sababu walimeshikamana na Uislamu kisawasawa. Wamekuwa na utukufu kwa sababu wameshikamana na Uislamu kisawasawa kiasi cha kwamba Waislamu walikuwa wakiingia sehemu makafiri wanatetemeka. Lakini leo Waislamu tukiingia sehemu makafiri wanasema raba haba Waswahili. Mbona Waswahili? Utukufu hatuna tena. Lamma kataba Khalid ibn al-Walid kitaban ila muluki Faris. Kipindi Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu alipoandika barua kuwatumia wafalme wa Furs akaandika akasema aslim taslam. Silimu ili uweze kusalimika. Kama hutaki kusilimu basi ishi kwa kulipa jizya. Wa illa jituka birijalin. Ikiwa kama hutosilimu, anamwandikia mfalme wa Fars. Ikiwa kama hutosilimu na ukaacha kulipa jizya, jituka birijalin, tutakujia na vijana ambao yuhibbuna almauta, ambao wanapenda kifo kama tuhibbuna alhaya, kama jinsi nyinyi mnapopenda uhai. Wafalme wakisikia hivi vitisho vya maswahaba wanaslimu au kama wataka kuslimu wanalipa jizya, wanaishi kwa kulipa jizya kutokana na utukufu ambao walikuwa nao Waislamu. Ibadallah, wakati wa ukhalifa au ufalme wa Harun ar-Rashid alikuwa akimuomba mfalme jizya zama hizo wa Kirumi au mfalme wa Roma. Alipoingia mfalme wa Kiroma na aitwa Nafur, akamwandikia barua Harun ar-Rashid na kumtishia na kumwambia, tunakuomba zile jizya ambazo ulikuwa unazichukua kwa mfalme wa kabla yangu ziweze kurudia. Kisha akamwambia, wa illa fasaifu bainana wa baina, na ikiwa kama hutorudisha jizya zile, basi utakuwa upanga baina yetu sisi na nyinyi. Barua inatoka Roma inamfikia Harun ar-Rashid. Harun ar-Rashid alipokuwa anasoma ile barua akajiwa na hasira, mpaka wale walikuwa wamekaa naye kwenye kikao kwa kuogopa wakasimama wakaondoka. Kisha akaomba wino, anataka kurejesha barua kwa mfalme wa Roma. Alipojibu ile barua akaandika, bismillahir rahmanir rahim, min Harun amirul mu'minin. Barua hii inatoka kwa Haruna, kiongozi wa Waislamu, ila Nafur, inamwendea Nafur kalbi rum, mbwa wa Kiroma. Kisha akasema, qad qara'tu kitaba, nimesoma barua yako, ya ibn al-kafira, ewe mtoto wa kafiri, wal jawabu, na majibu ya barua yako, ma tarahu, utayaona kwa macho yako, duna ma tasma'ahu, na hutoyasikia kwa masikio yako. Kisha akamalizia, wassalamu. Harun ar-Rashid hiyo hiyo siku kabla ya jua kutua akaandaa kikosi cha jeshi, na yeye ndo akiwa kiongozi wa jeshi hilo, akaenda mpaka Roma akawadhalilisha wa Roma mpaka wakakubali kutoa jizya. Huu ndio ulikuwa utukufu wa Uislamu, kinyume na Waislamu wa leo ambao wanatafuta utukufu kwa makafiri, wanaacha dini yao wanatafuta utukufu kwa wale wasiokuwa Waislamu. Ibadallah, miongoni mwa sababu za Waislamu kudhalilika katika ulimwengu leo na kuacha ule utukufu waliokuwa nao, jambo la kwanza, al-ishraku billah wal-ibtida'u fi din, ni kwa sababu watu wamemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, watu wameziendea shirki na wakazua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina takhadhu al-ajla, anawazungumzia wale ambao wamekamata ng'ombe na kuanza kuiaguzwa. Anasema hakika wale ambao wamekamata ng'ombe na kuanza kuiaguzwa, sayanaluhum ghadabun min yawmi rabbihim, watasibiwa, watapatwa na hasira kutoka kwa Mola wao, wa dhillatun fil hayati dunya, na watakuwa madhalili katika maisha ya dunia. Kisha anasema wa kadhalika rajazil muftarin, na hivyo ndio tunavyowalipa wale wanaozua. Kwa watu ambao wanaacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuendea shirki na kuendea uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka ni sababu ya watu kudhalilika katika hii dini au katika ulimwengu. Ibadallah, qala Shafi'i rahimahullah, Imam Shafi'i anasema, kullu man ibtada'a fi dinillah, kila anayezua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa huwa dhalilun au haqirun bisababi bid'atihi, mtu huyu ni mdhalili kwa sababu ya uzushi anaozua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kizameni leo, ni wangapi ambao wamezua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ikawa sababu ya Uislamu kuwa madhalili? Ni wangapi ambao wameacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wakafanya shirki ikawa sababu ya Uislamu kudhalilika leo? Kizameni vishikundi ambavyo vinatushia leo katika nchi zetu, wengine wanadai uimamu wa mwanamke. Kwa sababu gani hawa wanazagaza jambo lao ni ovu? Kwa sababu makafiri wako nyuma yao, kwa sababu ya kushusha Uislamu. Watu wanaacha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala na kwenda nyuma ya makafiri na kutafuta utukufu kwao, wanatuletea kutuzagazia uimamu wa mwanamke ambao hatukufunzwa na dini yetu. Leo utukufu hatuna kwa sababu watu tumeacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, lau kama tungelikuwa na nguvu Hao watu wenye kuleta dini kama hizo wanastahili vichwa vyao kukatwa. Ndugu zangu wa Islamu, katika sababu za watu kudhalilika katika ulimwengu, muharabatullahi wa rasulihi, ni kumpiga vita Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, wa mukhalafatu amrihima, na kwenda kinyume na amri ya Allah na mtume. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu, hakika wale ambao wanampiga vita Allah, wanamfanyia uadui Allah na mtume wake, ulaika fil azali, basi hao wataishi katika udhalili duniani na akhira. Leo tumeacha amri ya Allah, tumeacha mafunzo ya mtume, ikawa sababu ya sisi kudhalilika katika ulimwengu. Na laiti tungeshikamana na amri ya Allah na mtume wake kisawasawa, bila shaka tungelikuwa watukufu katika ulimwengu. Ibada Allah, miongoni mwa sababu za udhalili wa huu umma, an-nifaq, ni unafiki, wal-i'tizazu bighayri Allah subhanahu wa ta'ala, na kutafuta utukufu kwa siyekuwa Allah. Watu leo katika Uislamu ni wanafiki, kama luchi kundi miongoni mwa makundi mwa baraza la maimamu leo. Kundi linatoka hapa Burundi na kwenda kuhudhuria daura za mashia Irani, kisha wanatoa video na kusema tulikuwa tumeitishwa na harusuna wa Irani. Nani kawatangaza jambo hilo? Watu wameacha, watu ambao wanachukuliwa kama viongozi wa maimamu Burundi wanakwenda Irani kuhudhuria daura za mashia. Sijui hawa watawafundisha nini maimamu wa Burundi kama ndio viongozi wao. Kwa wame unafiki uliofanya wao wakwende huko na vile vile kutafuta utukufu kwa siyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala alipowazungumzia wanafiki wa Madina, yaquluna la irja'na ila al-Madina la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall. Wakati munafiki Abdullah ibn Salula walipokuwa wanatoka huko, wakasema tukifika Madina tutawashusha wale Muhammad na watu wake, kisha sisi tuchukue utukufu wote. Allah subhanahu wa ta'ala akawajibu na kusema walillahi al'izza, utukufu wote unapatikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, walirasulihi, na vile vile utukufu unapatikana kwa mtume wake, walilmu'minin, na vile vile utukufu unapatikana kwa waumini, walakinna almunafiqina la ya'lamun, lakini wanafiki hawajui hilo. Watu wanatoka hapa na kwenda Iran kumashia, alaihim min Allah ma yastahiqun, ambao wanawatusi maswahaba usiku na mchana na kuwalani maswahaba, wanakwenda kutafuta pesa kwa mashia, wanakwenda kutafuta utukufu kwa mashia, lakini wakasahau kuwa utukufu ni wake Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na waumini, lakini wanafiki hawajui hilo. Ibada Allah, miongoni mwa sababu za udhalili wa huu umma, istibau al-hawa, kufuata matamanio ya nafsi zetu. Watu tumeacha dini ya Allah tukafuata matamanio ya nafsi zetu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, je, unamuona yule ambaye amefanya matamanio yake kuwa ndio mungu wake? Wa adallahu Allahu ala ilmin, Allah subhanahu wa ta'ala ikawa sababu ya kumpoteza mtu huyo na kuto kujua yale yaliyokuwa ndani yake. Wa khatama ala sam'ihi, bali Allah akaweka muhuri katika masikio ya mtu kama huyo. Wa qalbihi, na vile vile Allah akamwekea muhuri katika moyo wake, bi maana hiyo ni haki tena. Kisha anasema Allah, waja'ala ala basarihi ghishawa, Allah subhanahu wa ta'ala akajalia katika macho yake huyo kiziwizi, watu waone tena haki, kwa sababu tayari Allah subhanahu wa ta'ala kisha wapiga mihuri. Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yahdihi min ba'di Allah, hivi ni nani ambaye ana uwezo wa kumuongoza mtu huyo baada ya Allah subhanahu wa ta'ala? Afala tadhakkarun, jihamkumbuki, hamfikiri, mkarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mtaacha mafunzo ya Allah mkaenda kwa watu, hivi ni nani ambaye anaongoza kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala? Watu wakafuata matamanio ya nafsi zao wakaacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada Allah, miongoni mwa sababu za udhalili wa umma mufarakatu jama'ati almuslimin, ni mtu kuwagawa waislamu, kuacha umoja wa Uislamu wakafata mambo mengine. Na bila shaka umoja wa Uislamu ama jamaa ni haki ambayo watu wameshikamana nayo, ambayo amefunza Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wakaacha ule umoja, wakaacha ile haki ambayo ametuachia Mtume wetu, wakafata mambo mengine, ikawa sababu ya watu kuwa madhalili katika huu umma. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yushaqiqi ar-rasul, yeyote ambaye atamkhalifu mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada kubainikiwa na uongofu, wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin, na akafata njia ambayo si ya waumini, akafata njia zingine, akaacha njia za maswahaba, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, nuwallihi ma tawalla, tutamwelekeza huko huko ambapo ametaka kuelekea. Wa nuslihi jahannama, na masikio yake ni motoni, tutamuingiza katika moto wa jahannama. Wa sa'at masira, na ni masikio yaliyokuwa mabaya. Yeyote ambaye ataacha umoja wa Uislamu ambao ni haki ambayo tumefunzwa na dini yetu, akafuata njia ambayo sio ya maswahaba, basi Allah atamuelekeza huko huko. Ni wangapi katika Waislamu ambao wameacha njia waumini, wanafuata njia zao kana kwamba wataishi katika dunia milele? Wewe ambao unaleta uovu wako huu na kuwafunza watu uimamu wa mwanamke katika Uislamu, tambua hizo pesa unapewa ndugu yangu Muislamu, hutoishi milele, utafariki. Pesa hizo utaziacha, andaa kile ambacho utakwenda kumfikishia Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ni makhalifi, hao wanatetea ukhalifi. Wewe ambao umekwenda Iran kwa mashia, wanakupa hizo pesa na kuja kuwafunza watu huku shia, pesa hizo utaziacha utafariki, lakini andaa kile ambacho utamwambia Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, miongoni mwa sababu za kudhalilika kwa huu umma, idha'u salihin wa ihtiqaruhum, kuwaudhi watu wema na kuwadharau. Leo tizama watu ambao wanakuja kuwafikishia dini yenu, ndio wa kwanza ambao mnawadhalilisha na kuwaudhi na kuwadharau. Yule na tumakanzu tatu tukupe, anatuambia sisi nini? Wewe ambao umelizia kuvaa kanzu ndefu kama dada yako vaa, lakini usikebei suna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fala tuzakku anfusakum, wala msizitakasi nafsi zenu, huwa a'lamu biman ittaqa, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua ni nani anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Munawi rahimahullah, al-Imam al-Munawi anasema, fayambaghi lil-insan alla yahtaqira ahadan, haitajikani kwa yoyote kumdharau mwingine. Farbama kana al-muhtaqaru afghara qalba, huenda yule ambaye anadharauliwa ndio moyo wake ni msafi kuliko wengine. Wa azka amala, na huenda matendo yake ndio masafi mbele yake Allah kuliko wengine. Kisha akasema wa akhlasu niyya, na huenda yule aliyedharauliwa nia yake ndio bora mbele yake Allah kuliko wengine. Fa inna ihtiqara ibadillah, hakika kuwadharau waja wake Allah subhanahu wa ta'ala, yurithu al-khusran, jambo hilo linaleta hasara. Wa yurithu dhul wal hawan, na jambo hilo linaleta udhalili. Ikiwa kama mtawadharau wale ambao wanakufundisheni dini ya Allah, wale ambao wanakufundisheni sunna, wanakukatazeni bid'a, wanakufundisheni tauhidi na kukatazeni shirki, mkawadharau, tambua ni sababu ya udhalili. Hawa Waislamu ndio wa kwanza kwenda kuwazungumza mashehe zao vibaya, ndio wa kwanza kuwazungumza maduati vibaya. Kisooni wale na tumakangu ndio wezi wakubwa. Unamwambia kafiri jambo kama hili, haujadhalilisha Uislamu? Lini makafiri hawa wakawataja mapasta wao ndani ya mbele za Waislamu? Au lini ukamwona kafiri anamtaja kiongozi wake mbele ya Waislamu? Wana mabaya mangapi ambayo wameyaficha kwao kwenye makanisa yao? Lini umeshamuona kafiri anamtaja pasta wake au padiri wake mbele ya Waislamu kumdhalilisha? Lakini Waislamu ndio watu wa kwanza kuwadhalilisha mashehe zao. Waislamu ndio watu wa kwanza kuwadhalilisha walimu zao. kuwadhalilisha walimu wa Qur'ani kwa sababu ya 2000 mnayotoa katika masomo ya Qur'ani. 2000 ambayo inatolewa kwa masharti. 2000 ambayo inatolewa baada ya mtoto kufukuzwa. 2000 kwa mwezi. Unamdhalilisha walimu wa Qur'ani. Kwa sababu za Uislamu kudhalilika ni kwa sababu ya kuwadharau watu waliokuwa wema na kuwadhuru na kuwaudhi. Ibada Allah, miongoni mwa sababu za udhalili suala nnas wa tatallu lima fi aidihim, ni mtu kukaa naombaomba watu na kutolea macho yale yaliyokuwa katika mikono ya watu. Hii ni sababu ya udhalili. Kama leo Uislamu ni madhalili kwa sababu leo wanakundulia macho vitu vya makafiri na kuwaonyeshia mikono na kutafuta vyeo vya kisiasa ya ukafiri, wakaacha yale aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadi, na mwapa yule ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake, la yakhudh ahadukum hablahu fayahtatiba, umoja wenu kuchukua kamba yake na kwenda kutafuta kuni akazifunga. Kisha mtu anasema ala dhahrihi, akaweka kuni zake zile katika mgongo na kwenda kutafuta wateja ili auzishe kuni zake. Bima umoja wenu kukamata kamba na kwenda porini kutafuta kuni, akazifunga vizuri kuni zile na kuziweka kwenye mgongo wake na kwenda kuziuza kwa ajili ya kupata riziki, khairul lahu, mtu huyo jambo hilo ni bora kwake, min ayati ya rajula, kuliko kumwendea mtu fayasalahu na kuanza kumuombaomba, waa'tahu, huenda mtu yule akampa au manaahu au akamnyima. Sasa mtu mmoja kunyoshea watu mikono na kuombaomba, bora mtu ambaye anakwenda kutafuta kuni na kuzichuma na kwenda kuuzisha sokoni kuliko mtu kunyosha mikono kwa sababu ya watu waliokupa uimamu wa wanawake tuletea hapa Burundi. Kunyosha mikono kwa mashia kwa ajili ya kudhalilisha Uislamu, nenda uchume kuni au katuuze mkaa, ni bora kwako. Kwa sababu ya Uislamu kudhalilika ni kwa sababu ya Uislamu kunyoshia mikono hao wasiokuwa Waislamu na watu wenye itikadi mbovu kwa ajili ya kudhalilisha Uislamu wetu. Kisha mnatembea na mapolisi wamewachunga, ndio nini sasa? Mara kuna mauti ya kinje na mapolisi wawachungi hivyo hivyo. Mnatishia watu kutembea na mapolisi kwenye migongo yenu. Mijitume na kana mapolisi tu nyuma tu. Kuliko kukana mke wako kufuata nyuma na kana mapolisi nyuma. Ili tuwaogope. Mdhalilisha Uislamu ili tuwaogope nyinyi. Wallahi hatuko tayari kudhalilika kwa Uislamu kwa sababu ya kumbavu mnaofanya nyinyi. Ibada Allah, katika sababu za udhalili wa Uislamu, muwalatul kafirina, kuwanusuru na kuwapenda makafiri. Leo watu tunawapenda makafiri, tunawadhalilisha Waislamu. Mtu anapata hicho cheo yuko tayari kumdhuru Muislamu kwa sababu ya cheo. Walikuwa waliokuwa na vyeo zaidi ya juu ya kwako hivi, lakini wameondoka. Ufalme wa kudumu ni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yattakhidhuna al-kafirina awliya, wale ambao wanachukulia makafiri kuwa ndio vipenzi wao, min dunillah, kinyume na au min dunil mu'minin, kinyume na waumini, watu wanafanya makafiri kuwa ndio vipenzi wao na kuwatenga waumini, ayabtaghuna 'indahum al-'izza, je, watu hao wanafanya hayo kwa sababu ya kutafuta utukufu kwa makafiri? Anasema Allah, fa innal 'izzata lillahi jami'a, utukufu wote upatikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala utukufu upatikani kwa makafiri. Hata mjidanganye mkaenda nyuma yao na kudhalilika nyuma yao, utukufu upatikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nyinyi Waislamu ndio sababu ya Uislamu leo kuwa madhalili. Tizamini walipokuwa Waislamu wa zama hizo, wakitua katika mji makafiri wanatetemeka. Lakini leo sisi tunakwenda tunajipendekeza mbele ya makafiri, wakati wao ndo madhalili kwetu. Sisi tumemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, tukamwamini mtume wake, kwa nini tuwe madhalili mbele ya makafiri? ambao wamemkufuru Allah na mtume wake? Watu wanakaa na vyeo vyeo, vitawasaidia nini vyeo ambavyo havina manufaa na Uislamu? Bali mtu anapopata cheo katika serikali ndio anakuwa adui wa Uislamu. Hatuyaoni leo haya kwa sababu tu ya yeye kulinda cheo chake. Bora Waislamu wadhalilike, lakini alinde cheo chake. Ibadallah, kwa hiyo yeyote ambaye hatotafuta utukufu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atambue mwisho wake ni mbaya. Tunatafuta sisi utukufu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tunamwomba Allah atuthibitishe katika dini yake. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ميونغوني ما سبب زعلني وهو أمة تارك الدين نواتك واتش الدين يا الله والجهاد na wakaacha jihadi ambayo imeeneza masharti yake. Wa hubu dunia, watu wakawa wanaipenda dunia, wakarahia tulmaut, na wakawa wanachukia kufa. Watu wakaiacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wakaacha jihadi ya kisheria, watu wakawa wanaipenda dunia na kuchukia kifo, ni sababu ya udhalili wa umma. Qala sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha tabaya'tum bil 'ayna, ikiwa mtauziana biashara za riba, wa akhadhtum adnab al baqar, na mkaichukua mikia ya ng'ombe, hapo anakusudia zile ng'ombe za kulima, mkao mnachukua ng'ombe zenu kwa ajili ya kulima, wa radhitum bil zar' aw radhitum bil zar', mkaridhia kilimo, bi maana watu wakaifanya dunia ndio ikawa mbele ya macho yao, wakawa kazi yao ni kukumbizana na dunia peke yake, wataraktum aljihad, na mkaiacha jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu alaykum dhulla, Allah subhanahu wa ta'ala atakupeni udhalili. Ikiwa mtachukua mkaanza kuuziana biashara za riba, mkaridhia kilimo, bimana mkaridhia dunia, mkakimbizana na dunia, mkaiacha jihad, anasema Allah, anasema Mtume sallama, sallallahu alaykum dhulla, Allah subhanahu wa ta'ala atakupeni udhalili, la yanzi'uhu, na Allah ataondoa udhalili huo, hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mrejee katika dini yenu. Allah aweza kukuondolea udhalili enyi Waislamu mpaka mrejee katika dini yenu. Vile vile katika sababu ambazo zinafanya umma huu uwe mdhalili, atahazubu wa tafarruqu, ni watu kugawanyika, Uislamu kuwa makundi makundi, watu wakaacha kitabu na sunna, wakaleta Uislamu kwa kinyume, ikawa sababu ya Uislamu kuwa madhaifu. Bila shaka watu wanapoacha umoja wakawa makundi makundi, ule ile nguvu inaondoka. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah yote kwa pamoja ambayo ni kitabu na sunna, wala tafarraqu, na wala msigawanyike. Na jambo hili ni wakati Mayahudi na wanafiki walikuwa wanataka kuwagawa Waislamu wa Madina na kuanza kuwakumbusha makabila ya Madina au tina Khazraj. Kumbukeni nyinyi, kabla ya Muhammad hajaja hapa Madina, mlikuwa maadui, mlipigana vita nyinyi kwa nyinyi kwa sababu ya ukabila. Leo Muhammad anakuja kuwasawazisha wale yote, wale wameua wa kwenu, mlikuwa mkitukanana, yote hayo mnayasahau. Wale Mayahudi na wanafiki wakaanza kuwakumbusha wa sahaba wa Madina ili waache Uislamu, warejee katika uadui. Allah akamwambia wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah yote kwa pamoja ambayo ni kitabu na sunna, na wala msigawanyiki. Kisha akawakumbuka, akawakumbusha na kuambia wazkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni neema ya Allah juu yenu enyi masahaba. In kuntum a'da, zama hizo mlikuwa maadui, kabla Muhammad hajawajilia mlikuwa maadui. Fa'alafa baina qulubikum, lakini Allah akaziunganisha nyoyo zenu mkawa kitu kimoja. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kwa neema zake Allah subhanahu wa ta'ala mkawa wandugu. Wa kuntum ala shafa hawl au hufrati minan nar, lakini kabla yako mlikuwa katika mashimo ya moto, mlikuwa na ukabila au Khazraj, mnapigana mavita kwa sababu ya ukabila, lakini Uislamu kaja ukawafanya kuwa kitu kimoja. Fa anqadhakum minha, Allah akawaokoa kutokana na moto. Kadhalika yubayinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, hivyo ndivyo Allah anakubainisheni aya zake ili muweze kuongoka. Kwa sababu ya watu kuwa madhalili ni watu walipoacha kitabu na sunna wakafuata njia zingine. Vipi Waislamu tutakuwa na nguvu ya kuwa sisi Waislamu tuna makundi tofauti, lakini laiti tukishikamana na kitabu na sunna tukawa katika dini moja ambayo tuachia mtume wa Allah, bila shaka tutakuwa na nguvu. Lakini tukiendelea kuishi katika migawanyiko, wale wakabaki na yao, wale wakakwenda na kwao, wakaacha sunna, lazima tutadhalilika. Kwa ndugu zangu Waislamu, tushikamane na jihad. Na jihadi ambayo naizungumzia hapa ndugu zangu Waislamu, sio jihadi za Somali, sio jihadi za Al-Shabaab, sio jihadi za Al-Qaida, sio jihadi za Boko Haram, sio jihadi za Daesh na mengine. Hali makundi potovu ambayo yanasimamia jihadi ambazo zenye masharti, bali wale ni makhawarij kilabu nar, mbwa wa motoni wale. Tunakusudia ni jihadi ambazo zimeeneza masharti yake. Watu wasitamani na jihadi kama hizo na dini yao, bila shaka wakifanya hivyo itakuwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuweza kuwainua na kuwarudishia cheo chao. Namomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze kuna kuislamu na sunna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Wow.